पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आपके विशेष हम कुछ कोई सोचा नहीं वैसे महाराज जी शाम का जो 4 से 5 का समय है शाम का जो सत्संग होता है उस समय में यदि प्रश्नोत्तर और इस समय आपके मन की बात हो तो मन कह दू मैंने सोचा नहीं अभी तक मैं कभी से सोचता हूँ प्राय सोचता ही नहीं हूँ नहीं पूछना हो तो महाराज जी 4 बजे से 5 बजे वाला जाना वो ठीक बात पर कह दे ठीक है पहले ऐसे ही होता था चल रहा था अभी तो कोई लोग तेरे के मन में आ जाए तो पूछने से बात कर दो नहीं तो अपने तरफ से कर दो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हमें तो एक बात बहुत विशेषता से मालूम देती है साधकों के लिए खास क्या है कि देहाभिमान से ही सब अर्थ होते हैं देह मैं हूँ देह मेरा है देह मेरे लिए है ये बात है इससे ही संबंध हो रहे और ये बात सच्ची नहीं है ये बात सच्ची नहीं है देह संसार का है मेरे गीता के अभ्यास विश्लेषण करने से विचार करने से और संतों की बातें सुनने से विचार करने से मन में एक बात जती है कि ये शरीर की और संसार की एकता है और आपकी परमात्मा की एकता है ये सिद्धांत है ये विभाग है तो शरीर है ये संसार के साथ एकता रखता है ये परमात्मा के साथ एकता नहीं रखता स्वयं आप है वो परमात्मा के साथ एकता रखते हैं आप शरीर के साथ एकता भी नहीं है तो इस बात को अनुभव करने आदमी बहुत जल्दी उद्धार होता है गोस्वामी जी महाराज जी कहते जड़ चेतन ही गांठ ही पड़ गई यद्यपि वृषा छूटत कठिन नहीं ये जड़ चेतन ही गांठ ही पड़ गई आप चेतन सही से जड़ इसको देख लिया यद्यपि वृषा झूठी बात है वो से नहीं होती अंधेरे के और प्रकाश के आवश्यक गांठ कैसे पड़े मिले कैसे विरुद्ध स्वभाव वाले को रोई शरीर का स्वभाव डूब जाए आपका स्वभाव डूब जाए आपका निरंतर रहना है इनका निरंतर बहना है शरीर का तो स्वभाव निरंतर ही बहना है कभी रहना हुआ नहीं एक क्षण भी और आपका बहन रहना है कभी एक क्षण भी बहना हुआ ही नहीं कभी रोगा ही नहीं कभी हो सकता ही नहीं निरंतर आपका रहना ही रहना है संसार का बहना ही बहना है बहना ही बहना रहना एक साथ भी नहीं है इतना विरुद्ध स्वभाव जो होगा तो विरुद्ध शुद्ध वाला को जब एक मान लेता है तो फिर सभी काम जैसे हिसाब में पहली लाइन में भूल हो जाती है फिर सभी रद्दी हो जाता है कितना ही सावधानी रखो ऐसे ही पहले ही आबाद हो जाए साधन की बात बहुत करते हैं पढ़ाई करते हैं विचार करते हैं चिंतन करते हैं परंतु आज जड़ चिंतन की ग्रंथि है इस तरह विचार करते ही नहीं बातें सीखने की बहुत बातें हैं वेदांत की न्याय की शांति की होगी भी और सीख करे और सीख करे समाधि लगा ले तो भी वो बात विचार ही नहीं जो मूल बात पर विचार ही नहीं है तो मूल बात पर विचार करने को बहुत लाभ होता है तो मूल बात यही है भाई तो इस बात को आप जाने तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे आपके सबके इस लाभ से ज्यादा लाभ है। शरीर और चीज है, आप और चीज है। शरीर साथ में है, अहंता ममता तादात्म्य, एक मैं हूँ, एक मेरा है, एक का तादात्म्य तद्रूप हो गए शरीर के। ये खास खास जड़ है, ये जन्म मरण की खास कारण गोषे सदस्य। बड़े बड़े साधन कर लोगे, बड़ी बड़ी तपस्या कर लोगे, सैकड़ों हजारों वर्ष कर रहे और बड़ी बड़ी समाधि लगा लोगे कर लोगे तो भी इसके बिना काम नहीं होगा। शक्ति आ जाएगी आप में, विलक्षणता आ जाएगी, अलौकता आ जाएगी, परंतु कल्याण हो जाए ये बात नहीं है। ये तो जड़ का संबंध विच्छेद होने से ही होगा है। प्राय करके जड़ता को ही तिन्मयता की प्राप्ति का साधन माना है। अब वो कैसे होगा, जड़ता के द्वारा तिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ता के त्याग से होगी। इस बात में बात कर दो, आभार करो, दोपहर में प्रश्नोत्तर कर लेना अच्छी तरह से, अच्छी तरह प्रश्नोत्तर करो। जड़ के द्वारा चिंतन की प्राप्ति नहीं होती। अब सबने यही मानेंगे वृत्तियां लगेगी, वृत्ति लगेगी, वृत्ति से होगा, वृत्ति से जड़ में कैसे होगा। जैसे सांसारिक काम होते हैं वही तरीका परमात्मा की प्राप्ति का मान रखा है, वही अभ्यास मान रखा है। अभ्यास से होता है, अभ्यास बिना जड़ता की सहायता के हो ही नहीं सकता। शरीर है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, प्राण है, इनकी मन बुद्धि की सहायता पर उसका अभ्यास कैसे किया जाएगा। तत्र स्थिर यत्नो अभ्यास, वो यत्न प्रयत्न क्रिया तत्व में है नहीं, क्रिया जड़ में है, उसे अभ्यास किया जाएगा। तो अभ्यास से तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, अभ्यास से एक स्थिति बढ़ेगी, अभ्यास से आपकी एकाग्र हो सकती है, निरुद्ध हो सकते है, समाधि हो सकती है। क्रिया प्रधान है स्थूल शरीर में, चिंतन प्रधानता है सूक्ष्म शरीर में, और एकाग्रता की प्रधानता है कारण शरीर में। इस बात कितनी संदेह समाधि करो, उसे वित्थान होता है, स्वरूप स्थिति में वित्थान होता ही नहीं। उत्तम सहजावस्था, वो सहजावस्था में वित्थान होता ही, वित्थान राशि जड़ता का संबंध ही नहीं है। और निरुद्ध समाधि भी एकाग्रता ही दूर रही, निरुद्ध समाधि में भी वास्तव में वृत्ति के साथ रहती। मैंने गीता के प्रमाण देर बताया है, छठे अध्याय में यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावती स्थिति निष्क्रिय सर्व काम तथा यथा दीपो निवास तस्तु नंगते सोमा सोदा योगिनो ये चित्त शीलो तो आत्मन यत्रो ब्रह्मते चित्तम निरुद्धम क्षेम योग से निरुद्धम निरुद्ध मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र पांच भूमि है, मूड वृत्ति और क्षिप्त वृत्ति, विक्षिप्त वृत्ति, एकाग्र वृत्ति और निरुद्ध वृत्ति। जैसे आत्मनाम आत्मन दुष्यति यह तीन श्लोक में जा हुआ है। और कर्मयोग वो जो नीचा माना जाता है उसमें एक बताइए कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मा तुष्ट, यह कर्ण की बात नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है। कर्म साथ में चित्त रहे जो कहां तक होगा, निरुद्ध से भी तक निरुद्ध तक वृत्ति निरोध वृत्ति रहेगी साथ में, जड़ता साथ में रहेगी, उसी बाद में चिन्ह में तक प्राप्ति होगी। उसमें पहले ही भी प्रजाति आएगा सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मा तुष्ट, कारण निरपेक्ष साधन है। यदि कर्ण सापेक्ष साधन है, जितना चिंतन है मन बुद्धि लगाना है, समाधि लगानी है, समाधि भी निरोध समाधि ऊंची से ऊंची है। उस समाधि में भी कारण शरीर का साथ रहता है, तो बात वो दो अवस्था होती है, एक थर्ड अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है। जब तक स्वरूप में प्राप्ति नहीं हो तब तक थर्ड दो अवस्था होती है, उसको शुरू प्राप्ति हो दो अवस्था नहीं होती, उसे वित्थान होता ही नहीं। सदा भवती तन्मया, सदा वैसे ही रहता, वित्थान होता ही नहीं। जब तक जड़ का साथ रहेगा तब समाधि वित्थान वो अवस्था होगी, तो जड़ का संबंध विच्छेद होने के बाद स्वरूप स्थिति में होगी, उसमें दो अवस्था नहीं होगी। वो सहज अवस्था है, उत्तम सहज अवस्था। संतों की बने का सहज मार्ग, सहज का सहज किया मिश्रा, हरिया जीव शिव का एक नाम ही था, सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा। वो सहज स्वाभाविक स्वाभाविक है, वह छोटे है स्वाभाविक, वह कृति शादी नहीं है। कृति शादी जब तक इसका है तब तक वास्तव प्रकृति का संबंध है, क्यों कृति स्वरूप में है ही नहीं, क्रिया तो मेरी है। इस वास्ते सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा स्वरूप शरीर नहीं है। शरीर के साथ ममता है। कर्म योग में बात बताए, कर्म योग में विहाय कामानीय सर्वान तुम्हार सरती निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, मैं पण भी छोड़ गया वहां निर्ममो निरहंकार शांति बदी जा सती। कर्मयोग जिसको साधारण मानते हैं, कर्मयोग कर्मयोग सदर्ग मानते ही नहीं शंकराचार्य, यह बरूबर बना ज्ञान योग और कर्मयोग समकक्ष बताया गीता ने। गीता के अनुसार कह रहा हूं मैं, गीता का सही बात है। एक सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी रिपिगम ने दे एक मत्यास तथा सम्य उभ और बिंदते फलम, जो ज्ञान योग का फल है वो कर्मयोग का फल है, जो कर्मयोग का फल है वो ज्ञान योग का है। भक्ति गुण से विलक्षण आगाड़ी है। परा अपरा प्रकृति दो भगवान, परा प्रकृति में कर्मयोग है, अपरा प्रकृति में अपरा प्रकृति में कर्मयोग है, परा प्रकृति में ज्ञान योग है, और भगवान खुद यहाँ भक्ति योग है। अपरा परा स्वयं भगवान अहम कृष्ण जगत प्रभाव प्रलय मत प्रतिदेगा। तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि शरीर में नहीं हूं। प्रत्यक्ष आप देखो बालकपन से अभी तक आप वही है, क्या शरीर वही है? ध्यान न देने दी हाथ है वही तो बदल गया कि नहीं? आप बदल गए क्या? आप बदले नहीं, शरीर इतना बदल गया इतना जगह कोई शब्द पहचान नहीं सकता। बदलता ही चला जाएगा, निरंतर बदलता है, निरंतर बहता है, और आप निरंतर रहते हैं। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों का प्रकृति अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। एक दोनों अलग अलग एक मान लेते हैं, ये गलती होती है। कम से कम कम से कम कम से कम शरीर हम दो है, ये बात तो मान लो चाहिए। समझ में ना हो तो मान ले, स्वीकार कर ले बात ठीक है, समझ में नहीं समझने की कोशिश करो। और लगन जोरदार है तो बहुत जल्दी समझेगा, और विचार विवेक के द्वारा जल्दी भी होगी। शास्त्र का विचार करो, विवेक करो, खूब जोर लगाओ, इसको जल्दी नहीं होगा, देर लगेगी, हो जाएगा उसे हो जाएगा देर लगेगी। और उद्गत अभिलाषा हो जाए, उसे बेचैनी हो जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यही बात आती है, ये बात समझ रही है अपने। जब साधन करना है तो इसमें उपाय क्या, खास खास उपाय सुख भोग के लिए शरीर नहीं है, बस यही बात है। खास सुख के लिए आराम के लिए शरीर नहीं, यही तनु कर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाए विषय मन दे पलत सुधा दे सठ विषय ताई का बहु फल कहे न कोई, गुंजा गहे परस मणि खोई। बहुत सार बात बताई जो स्वामी महाराज ने। लौकिक विद्या भी सुखार्थ न कुतो विद्या, विद्यार्थ न कुतो सुखम, तो सुखार्थी को तत्व ज्ञान कैसे होगा? सुख भोगता रहे और ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? वैराग्य बताते हैं तो वैराग्य पहले होता है। साधन चतुष्टय संबंध वेदांत में भी साधन चतुष्टय संबंध हो, विवेक हो, और विवेक से वैराग्य हो, सवारी सत्संपत्ति हो, मुमुक्षुता हो, फिर श्रवण होगा, फिर मनन करेंगे, फिर निर्ध्यासन करेंगे, फिर समाधि होगा, तत्व पदार्थ संशोधन होगा। आज सभी अंतरिक्ष बताया है, तो उसमें थेड़ सात मन ही मन है, विवेक में, वैराग्य में, समाज में, मूर्छता में, श्रवण में, मनन में, नीति ध्यान में, सभी जगह वृत्ति के साथ है। वृत्ति के साथ ही होता है, ये जची हुई है, ये छोड़ी हुई है, ये सीखी हुई है। फिर तब तुम प्रदर्शन सुन रहे, तो भी विचार है, विचार विचार होता है बुद्धि से, बुद्धि साथ है बैठी हुई किस तरह से होगी। ये संसार की बात ऐसी है, संसार का कोई कार्य सिद्ध करोगे तो जड़ता की साथ अपराध नहीं होगा, क्योंकि बड़ा भारी भेद है। उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु में तो जड़ की आवश्यकता है ही, और अनुत्पन्न तत्व में बुद्धि और मन की जरूरत है ही नहीं। अनुत्पन्न तत्व उत्पन्न होता ही नहीं, उत्तर में है जो का तो है, उसमें मन क्या करेगा, उसमें बुद्धि क्या करेगी, वो तो प्राप्त हो रहा है। जैसे पैदा करी रोटी भी बढ़ा रही देरी लगेगी, पर ये गंगा जी है, इनमें क्या करना पड़ेगा बताओ, इनको प्रसाद करना पड़ेगा। नित्य प्राप्त तत्व में अभ्यास कैसे होगा, अप्राप्त वस्तु में होता है सभी, और नित्य प्राप्त है, निरंतर प्राप्त है, अंतर पड़ता ही नहीं। निरंतर प्राप्त में क्या जरूरत जरूर होती, परमात्मा को बुलाओगे, परमात्मा को बनाओगे, क्या परमात्मा को कुछ परिवर्तन करोगे, है तत्व जो का जो है वो सबके लिए। तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है केवल बोध से, बोध जड़ के विच्छेद से बोध होता है, जड़ के साथ रहते बोध नहीं होता, वृत्तियों के साथ रखते हुए बोध नहीं होता। जड़ की सहायता मान ली आपने, वृत्तियों की आवश्यकता मान ली, अब वृत्तियों का त्याग कैसे होगा, ये बात बिल्कुल आप थोड़ा सा विचार करो तो अनुभव में आती है कि वृत्ति निरंतर विकार वाली है, तत्व निरंतर निर्विकार है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है। जैसे कुछ वर्षों पर मैंने कर्ण निर्पेक्ष सापेक्ष बात बताई थी, वो कर्ण निर्पेक्ष इसका इसी नाम है, इसका नाम कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण सापेक्ष में योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निर्पेक्ष में योग भ्रष्ट नहीं होता, क्यों योगा चलित मन सब, योग से चलित मन होगा तब योग भ्रष्ट होगा, मन का सहायता है ही नहीं। सबसे पहले स्वयं है, स्वयं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, इसमें मन बुद्धि नहीं है, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं नुकसान नहीं करूंगा किसी का, मैं परमात्मा का हूँ, इसमें साथ में मन बुद्धि नहीं है। कर्मयोग की बात है, किसी को बुरा नहीं करूंगा। मनुष्यों की जची हुई है कि बुराई नहीं करना, मुझे भलाई करना बड़ी ऊंची है, अगर वास्तव में भलाई करना उसे जरूरत क्या, संबंध लेना ही पड़ेगा, बुराई नहीं करना व्यापक व्यापक होगा, व्यापक भलाई करना कितनी हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा हुए तो सीमित ही होगा, अरे बुराई नहीं करूंगा ये असीम होगा, मतलब ये सीमित कैसे होगी, ये सीमित कैसे होगा। परंतु ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि लौकिक बात अटकल लगाते हैं, पारमार्थिक बातों में भी लौकिक रीति लाते, उसी रीति से वो करना चाहते हैं, उस रीति से नहीं होता, वो त्याग से होता है। क्या त्याग, क्या ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इसका तो त्याग है ना, मन से इसका संबंध विच्छेद हो जाती है, तत्काल हो जाती है, और हो गई क्या, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होगा, संबंध विच्छेद हुआ तो क्या होगा, और क्या होगा बताओ, तत्व की प्राप्ति और क्या होगा। इस बात से ये बात बहुत मुख्य है, खास समझने की बात है। जड़ता की सत्ता साथ में रहेगी, वो सब तरह जो अद्वैत तत्व है वो तत्व कैसे मन होगा उसका, जड़ता के संबंध से तत्काल ही होगा, और होगा ही क्या, तत्व ही रहेगा। विकार वाली चीज छोड़ गई, निर्विकार दृष्टि हो गई। इस वास्ते इस बात को समझना है, साधक के लिए एक तो सुख आराम का, सुख क्या है, शब्द स्वास्थ्य रूप पांच विषयों का सुख है, आलस्य प्रमाद का सुख है, धन का सुख है, आदर का सुख है, प्रशंसा का सुख है, ये सुख जब तक भीतर रहेगा तब तक भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उत्पन्न सुख है। सहज अवस्था में नहीं हुई, सहज अवस्था के बाद है परमात्मा की प्राप्ति। एक अपनी बात सिद्ध करने के लिए ईश्वर को भी कल्पित माने, ईश्वर कल्पित है। इसे पूछे कल्पना किसकी है तो जवाब नहीं है इसका। आप मेरे को तो बताओ, बता सको तो शाम को बताना बनाए, अभी के प्रश्न उत्तर नहीं दो, कहाँ शाम को। ब्रह्म की कल्पना से ईश्वर नहीं, हाँ ब्रह्म कल्पना, ब्रह्म कल्पना है, ब्रह्म कल्पना है क्या? ब्रह्म कल्पना कोई नहीं मानता, यह जीव की कल्पना ईश्वर है। कल्पना किसकी, ये बात बैठती है। शेर जी को मैं तू चाहू तो शेर जी ने कहा, बड़े से मैं शेर दू ही थे, शेर जी ने कहा कि ये प्रक्रिया बैठती नहीं, एक ब्रह्म ही है, ये तो कैसे बैठ रही, संसार कैसे हुआ कैसे, ये बैठती हुआ संगमा जैसे रहता है। ब्रह्म सूत्र में लगाए गए तो कहते ये तटस्थ लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण है, इसे कल्पना कर दे बैठेगी बात, बैठेगी नहीं ठीक है, निश्चित बात बैठी नहीं, शंका है। समझदार आदमी होगी तो शंका निवृत्ति नहीं होगी। प्रक्रिया बहुत है, स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण है, ये है अध्यास है, अध्यास बता दे बहुत समझ अध्यास है, अध्यास है अन्य अन्य अध्यास है, अन्यत्र अध्यास है, विशेषार है, अध्यास दो तरह का होता है, सर्वग्रह होता है, सब बीज नर बीज ब्रह्मी होती है, कोई बहुत गंगा है। सीधी सादी बात है कि आप अलग है, शरीर अलग है, ये बिल्कुल अंगो है, पर इसका आदर नहीं करते हैं, शरीर को लेकर ही बात करते हैं सब। बात शरीर माध्यम कम धर्म साधनम, तो धर्म साधनम है ये, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल मुक्तम कलेवरम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल मुक्तम कलेवरम, तो इसका शरीर से नहीं होता है। ये बात क्या है कि मानव शरीर है, उस मानव शरीर की महिमा है विवेक के कारण, मानव शरीर में जो विवेक है वो विवेक हरि शरीर में नहीं है, वो विवेक है, पदार्थ है, ये पदार्थ जिसे पशु पशु गाय शेष है, उसे मनुष्य शेष है, मनुष्य में अंतिम विवेक शेष है, और विवेक है सत असत का, और विवेक के बाद में सत शेष है, असत का मत है, तो वो विवेक को लेकर मनुष्य शरीर की महिमा है, ये तो अधम शरीर ने बताया है, विवेक है, विवेक में असत का त्याग है, सत का ग्रहण है, विवेक में असत का ग्रहण है वहां पर भी, सत का ग्रहण है वहां भी, श्रवण बताया, श्रवण क्या है कि शास्त्रों का निश्चय क्या है, शास्त्रों में पढ़ने के बाद शास्त्र का तात्पर्य क्या है, इसका जो विचार करना वो श्रवण है, विचार कर लिया कि अद्वैत तत्व का ही निश्चय है, अब श्रवण हो गया, श्रवण के बाद मनन करना, उसके बार बार उस चीज को मनन करना, अब मनन करने में मन कैसे छूटेगा, फिर निर्ध्यासन ध्यान करना, फिर समाधि करना, अंतरंग साधन है आठ अंतरंग, उनमें तत्व पदार्थ संशोधन है, फिर तत्व मसीह है, उसे कल्याण होता है, मेरे संदेह नहीं है, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ साधकों के लिए, सामने रखता हूँ कि सोचे इस बात को, सब तरह से कल्याण होता है, हमारे कल्याण इतना बड़ा है, पति की आज्ञा से कल्याण हो जाए, माँ बाप की आज्ञा से कल्याण हो जाए, गुरु की आज्ञा से कल्याण हो जाए, राजा की कल्याण कल्याण हो जाए, नौकर के बंधु से कल्याण हो जाए, कल्याण बड़े सस्ता है सनातन धर्म में, सस्ता हो जाए बस ठीक तरह से, इसमें खूब विचार करे आप लोग, गहरा उतर कर विचार करे, बड़ा लाभ होगा। शरीर और शरीरी ये दो चीज है, भगवान ने सबसे पहला प्रकरण ये चलाया, कोई किसी से साधन करो विवेक की प्रधानता होगी, विवेक किसका होगा, सत असत का नहीं है, शरीर और शरीर ये है सत असत, हुई शरीरी सत है, शरीर असत है, मन असत सत का विवेक भी करोगा तो इधर कैसे होगा, नाशवान क्या है, अविनाशी क्या है, ये विवेचन करोगे। गीता ऐसे विवेचन शास्त्र चलते है, गीता चलता है खुद यहाँ से, सतसत यहाँ है भीतर में, शरीर है ये असत है, स्वयं आत्मा वो सत है। यही प्रकरण 20 लोगों में कहा भगवान ने, 11वें से 30वें तक। तो शरीर ही है, वो शरीर के अधीन नहीं है, शरीर तो शरीर के अधीन है। शरीर अगर शरीर ही न हो तो मूर्ध हो जाएगा, गिर जाएगा, सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब शरीर ही शरीर का अधीन नहीं है। एक बात ध्यान दें कि शरीर ही जब अपना है तो अंत में शरीर से अलग होगा कि नहीं, मर जाता है तो सुख से ही कान से ही अलग हो जाता है, तो स्थूल शरीर से अलग है। ये अनुभव सबका ही, तो स्थूल शरीर से अलग होता है तो पहले एक था फिर अलग होता है, पहले ही अलग है तब ना अलग होता है। ऐसे सूक्ष्म शरीर ही अलग है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म रह देती है, फिर कारण शरीर रहता है, तो इसमें स्थूल शरीर की जागृत अवस्था होती है, सूक्ष्म की स्वप्न अवस्था होती है, कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था होती है। तो सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है कि अहम वृत्ति लुप्त हो जाती है, तो लुप्त हो जाती है तो कोई वृत्ति साथ में नहीं रहती, तो सब वृत्तियों से रहित हो आपकी सत्ता रहती है। मैं सोता था, बड़े सुख से सोया, कुछ भी याद नहीं था, कुछ होश नहीं था, कुछ भी होश नहीं था तो अहम नहीं था, वहाँ वो लीन हो गया था विद्या में, आप थे आप। तो इसे सिद्ध होता है कि अहंकार के बिना आपकी स्वतंत्र सत्ता है। ये अनुभव की बात, सब अनुभव कर सकते हैं। बिना आपकी सत्ता स्वतंत्र है, बिना अहम की सत्ता है आप, अनुभव होता है सुषुप्ति में, इसका भान होता भी है। वो सत्ता आप जागृत में सुषुप्ति कर लो, जागृत में, जागृत में सुषुप्ति क्या, वो समाधि का ना वो नहीं है, विचार द्वारा अब मैं हूँ, तो विचार के द्वारा अहम है उसे मैं अलग हूँ। गीता ने कहा इदं शरीरं क्वान्ते क्षेत्रम और ये तो वेदितं प्रभु क्षेत्र किया क्षेत्र की मांस इधं शरीर कौन रहे क्षेत्र योगी तम प्रभु योगी इदं कहा फिर एतत कहा। इदं शब्द है अंगुली निर्देश में, एतत है पास नजीक में, इसमें अंगुली से दूर हो थोड़ा सा, एतत वेत्ति एतत मन अहम, अहम का जानकार हो, अहंकार जान में आता ही नहीं आपके, जानने में आता है तो जानने में आता है, ये जिस प्रकाश में आता है, जिसे जानने में आता है, वो जो जानने में आता है वो जानना आपका स्वरूप है, अहम आपका स्वरूप नहीं है, अहंकार प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश हो। क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतरम, क्षेत्र ज्ञान यथ ज्ञान यहाँ और अंत में समाप्ति में क्षेत्र क्षेत्र में अवंतरम ज्ञान चक्षुरा होता प्रकृति मोक्षण से, ये विधि ज्ञान से परम आरम्भ का वो युग संहार का 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा विभाग है। तो क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र के क्षेत्र को जानता है, और क्षेत्र में अहम महाभूता अहंकार बुद्धि अव्यक्त से इंद्रिया 24 तत्वों में जानने वाला है वो है। तो क्षेत्र है सभी इच्छा से विकार है, विकार विशेष क्षेत्र जानने में आता है, जो जानने में आता है वो आपका स्वरूप नहीं होता है। जैसे कोई संसार को देखे तो देखने में आंख की जरूरत है, परंतु आंख को देखना चाहिए, आंख भी देखती है नहीं, आंख देखनी चाहिए ना, आंख से सबको देखते हो, मतलब आंख भी तो दिखती है मन से, मन भी दिखता है बुद्धि से, बुद्धि दिखती है अहम से, अहम दिखता है स्वरूप से, सीधी बात है, अहम अहम का भान होता है। ये विकार के अहम में सभी निर्ममो निरहंकार है, सशांति वाली गच्छति कर्मयोग में ये बात है, भक्ति योग में निर्मोदर अहंकार सुख दुख सुख क्षमी, भक्ति योग में यही है। ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह निर्ममा शांत कल्पते। तो अहम का त्याग करना पड़ेगा। प्रकृति महान तत्व अहंकार है, तस्मात का प्रकृति से महत्व है, तब से अहंकार महत्व तो समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि अहम, इनसे अलग होना पड़ेगा। अहम से अलग हो गया तो सबसे अलग हो गया। ठीक है, क्यों आठ प्रकार भेद वाली प्रकृति है, उसमें अंत में तो अहंकार ही है। मन और बुद्धि अहंकार अपराधी हूँ, मन आपका कितना ही सूक्ष्म हो, अहम कितना ही सूक्ष्म हो, पर जाति है ढेले की, जैसे मिट्टी का ढेला है, पत्थर का टुकड़ा है, जिस जाति का उस जाति का ही अहम है। भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति और जीव है परा प्रकृति। तो जाति पृथ्वी की जाति है, वो जाति अहंकार की है। एक एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म, परंतु जाति तो अपरा प्रकृति है। अहंकार जाति तो वही है जो पृथ्वी की है। भूमि आप अनल वायु, तो एक बिट्टी का ढेला करो चाहे अहंक हो, जाति तो वही है। अब वो साथ रहेगा तो बंधन रहेगा ही। अहम अहम अहम अहम अहम ये दृश्य है, आप बता दे वो तो अहम आप दिखता है। अहम जिस प्रकाश में दिखता है उस प्रकाश में एक दृश्य बना है क्या, जिसमें अहम दिखता है अहम के कारण से एक दृश्य बना दिखता है अपने में भी, अहम के साथ संबंध होने में निर्मम निरहंकार ममता ही गई अहंता ही गई। ये अहंतार ममता तादात्म्य ये जब तक नहीं छूटेगा तब तक बोध कैसे होगा, बोध से अलग अपना अनुभव होगा तब होगा। तो ये बहुत जरूरी बात है। अरे प्रत्यक्ष अनुभव है कि शरीर में विकार हुआ है, मैं वही हूँ जो बालक में था, पढ़ता था खेलता था वही मैं, वो आपकी एकता मालूम होती है। शरीर बिल्कुल बदलता है, ये शरीर का बदलना अपना का न बदलना सबके अनुभव है, परंतु इसका आदर नहीं करते, महत्ता नहीं देते, इसको शरीर से अलग अनुभव नहीं करते। अहंकार वृत्तियों के सहित ही मनन निध्यासन ध्यान समाधि सहित ही करते, सहित साथ में जगता हुआ शहीद से अवस्था हो जाएगी, आपकी स्थिति विलक्षण हो जाएगी, पर स्थिति से अतीत नहीं होगा। एक संचलता है, एक स्थिति है, तो परमात्मा तत्व ना तो संचल है ना स्थित है, संचलता और स्थिरता दोनों से रहित है। स्थिरता और संचलता वृत्तियों की है। तो सबसे पहली आवश्यकता है इसकी कि शरीर में नहीं हो। पहले आप विचार कर लो, विचार करके निसंदेह बात हो जाए कि भाई शरीर तो मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर के संसार की एकता है, ये बड़ी दार्शनिक है, बड़ी गहरी बात है। दार्शनिकता है, दार्शनिक दार्शनिक क्या है कि शरीर की संसार की एकता है। अब एकता है, दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो आपके असर क्या होना चाहिए। जैसे शरीर अपना मान लेता है दुख न हो, ऐसे मात्र शरीर में दुख न हो, ये आपकी होनी चाहिए। और जैसे अपने शरीर की अपेक्षा दूसरों की उपेक्षा होती है, ऐसे शरीर की अपेक्षा उपेक्षा होनी चाहिए, तभी तो एकता होगी। चाहे तो संसार के साथ एकता कर लो, तो संसार के साथ कर लो तो जैसे शरीर में दुख नहीं सहा जाता, ऐसे कुत्ते के गधे के सांप के दुख हो तो उसे नहीं जाना चाहिए। दार्शनिक तत्व विचार करो तो वो भी दुख नहीं सहा जाना चाहिए। और संसार को, संसार से शरीर को अलग कोई कर सकता है क्या, आप बताओ कोई उपाय है कि जो संसार से शरीर को अलग कर ले, अलग हो ही नहीं सकता। छिद्र पावा गगन सवेरा पंचरत्न यादव शरीरा अलग कर ही नहीं सकते। तो एकता एकता सी एकता है, तो हमारे एकता का अनुभव दो बात हो गई, चाहे तो शरीर के जो रक्षा है तो ही मात्र प्राणी की रक्षा, शरीर के दुख किसी को दुख हो तो अपने को सहा नहीं जाएगा, यूं कर दो, अथवा शरीर की उपेक्षा, संसार की उपेक्षा है शरीर की उपेक्षा कर दो, दोनों मर जाओ सो कर लो ठीक हो जाएगा। ऐसे दूसरे शरीर की उपेक्षा कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए अपने शरीर की भी परवाह ना हो, न स्थूल की ना सूक्ष्म करने की, क्योंकि ये तत्व एक है, उसमें एक तो अपना मान लिया एक तत्व मान लिया, यही तो गलती करी है, ये दर्शन नहीं है, ये तत्व नहीं है, तत्व तो एक होगा, तो एक तो अच्छा है तो इनसे कर लो, ये चाहिए दो में से एक कर लो, अरे तीसरी को तो आप बता दो, तो अच्छा कोई उपाय हो तो आप बताओ, चाहे तो संसार के साथ शरीर को कर दो, चाहे शरीर के साथ संसार को कर दो, क्योंकि साथ में है, शरीर छोड़कर जा नहीं सकता, ये तात्विक बात है, दार्शनिक बात है, गहरी बात है, चाहे तो किसी संसार में कभी दुख हो वो वर्ष भर दुख अपना इस शरीर में रहते होना चाहिए, अथवा दूसरे शरीर उपेक्षा इस शरीर की उपेक्षा होनी चाहिए, अगर एक तत्व तो भेद कर देते हो तो आपके भेद हो गया, परमात्मा तत्व तो से आपकी एकता नहीं होगी, कैसे होगी बताओ, आप बताओ कोई उपाय बताओ, शरीर के साथ एकता अपनी वाणी या बात बिल्कुल नहीं है, आपकी एकता परमात्मा तत्व के साथ में चेतन चित घर के साथ एकता है, शरीर की संसार के साथ एकता है, तो संसार के साथ शरीर की एकता होने पर चाहे तो सब संसार का दुख आप हो दुख हो, चाहे संसार की उपेक्षा है शरीर की भी उपेक्षा हो, ये भेद करना है ये ही बंधन है, लोग कहते हैं जीव विश्व का भेद ये बंधन है, ये बंधन तो शास्त्रीय है, अनुभव बंधन तो ये है, शरीर तो मेरा ये अनुभव भेद, ये भेद खास भेद है, बातों का भेद नहीं होगा, ये भेद है, इस भेद को दूर करो ठीक हो जाएगा, ये तब तुम भेद क्यों, ये अयंग निज परो व्यक्ति घरना लघु चेत सब ये है मेरा ये तुम्हारा है, ये एक तत्व में कैसे होगा, ये एक तत्व का विभाग कैसे होगा बताओ, अयंग निज परो व्यक्ति घरना लघु चेत सब उदार से गाना तू वसुदेव कुटुंबकम सब ये भाई बिल्कुल तात्पर्य, शरीर से अलग, शरीर से अलग संसार, संसार से अलग, शरीर को आप कर सकते ही नहीं, कर सकते बताओ कैसे करोगे, धातु एक ही कैसे करोगे, तीन दृष्टांत है उपनिषद में, एक सोने का एक हिंदू है का एक मिट्टी का, तीन दृष्टांत आया है, जैसे सोने के कितने ही गहने हो, गहनों में देखो, गहनों में तोल है नाप है और उनका मूल्य है, उनकी आकृति ये नहीं मिलेगी, उपयोग नहीं मिलेगा, कोई कान में पहने कोई हाथ में पहने कोई नाक में पहने, उपयोग में फर्क है, आकृति में फर्क है, मूल्य में फर्क है, तोल में फर्क है, पर तत्व में क्या फर्क है, तो सोना का दृष्टांत या एक दिया लोहेगा, कई तरह का अस्त्र शस्त्र है, लोहा तत्व लोहा है, एक मिट्टी का कई तरह के बर्तन है, परंतु एक ही निज्ञाते हैं सर्व विज्ञातम निज्ञातम भवति, एक को जानने सब जानना हो जाता है, मिट्टी है लोहा है सोना है, इससे विलक्षण दृष्टांत मेरे को मालूम हुआ, एक मेरे को प्राप्त हुआ भाई, अब हमारा नहीं है, वो बताया है कि जैसे आम का बगीचा है, ये इसको आम का बगीचा कहते हैं, आम है ये, अब इसमें आम दिखता है, आम जो फल होता है वो दिखता है क्या, वो जब लगता है तब दिखता है, नहीं तो इसको आम का बगीचा कहते हैं, आम का बगीचा कैसे हुआ, इसे फल नहीं लगा है, कहते ये आम है, तो आम खाने वाला कहेगा आप ठगाई करते हो मेरे से, आम कहाँ है, ये तो वृक्ष है, ऐसे खेती है, गेहूं की खेती है, खेतों बहुत ज्यादा खेती हो गई, खेती क्या क्या है, किसी साहूकार से पूछा जाए जो गेहूं का व्यापार करता है कि ये गेहूं है, क्या ठगाई करते हो, ये तो घास है, मन लगे क्यों? हजाराम बोला मैंने गेहूं का व्यापार में खरीदार बेचा, ये गेहूं है, पर जानने वाला क्या क्यों नहीं कहेगा? केवल गेहूं दाड़ा ही देखा है वो तो कह देगा गेहूं नहीं है, पर तू गेहूं खेती करी है वो कह देगा गेहूं नहीं है, ये गेहूं है। कोई गाय खा जाती गेहूं, मेरा गेहूं खाएगी गाय, मेरा गेहूं खाएगी, एक दाना नहीं खाया गाय ने, एक दाना भी नहीं खाया, अगर मेरा गेहूं खाएगी तुम्हारी गाय मेरा गेहूं खाएगी। जान कहते हैं आप खेत में गेहूं अच्छे सा, गेहूं से खेत भरा है, हाँ बड़ी गेहूं है, गेहूं से खेत भरा, एक दाना ही नहीं गेहूं का, सब घास घास खड़ा है, कहते गेहूं भरा है सब, तो ये गेहूं कहते हैं, और गेहूं निकलेगा अंत में देख गेहूं होगा पक्का तैयार के, अंत में पक्का गेहूं होगा, पहले कच्चा हो गया तो पक जा तैयार हो गया, पर गेहूं गेहूं आ जाएगा, परंतु उसको क्यों नहीं मान सकते? ऐसे ये परमात्मा है सभी, कैसे माने हम परमात्मा? जब परमात्मा एक ही मैं बहुत रूप से हूँ तो ये परमात्मा नहीं तो क्या है बताओ? अगर गेहूं खेती में गेहूं है तो ये परमात्मा है कि नहीं, अब बताओ? अंत में क्या, पहले परमात्मा थे सदैव सोमेद मग्राशीर एकमेव अद्वितीय, एक अद्वितीय परमात्मा ही था, अंत में शेष शिष्य थे शेष संज्ञा, शेष बाकी रहेगा तो बाकी क्या परमात्मा ही रहेगा? तो बीच में चीज और कौन सी आई बताओ? भगवान ने श्री सरित्र ने कैसी वृत्ति मंगाई है? कोई मालिक था क्या जिसे बनाई? तत्सृष्टा तदिन आप ही से आप ही जनाऊ, तो परमात्मा ही है ये, क्यों परमात्मा ही थे, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेंगे, दिखने में दिखता नहीं है जैसे गेहूं दिखता नहीं है, ऐसे गेहूं होकर उसको पालते हैं, उसको पानी देते हैं, रक्षा करते हैं, घास फस करते हैं, गेहूं मानते हैं, इसी तरह से ये परमात्मा है साक्षात, सबकी सेवा करो, सबका पालन करो, परमात्मा है सबको दंडवत करो, नमस्कार करो, आदर करो, महत्ता दो भीतर से, यथवा काय मन से बड़ी से शरीर से अयम ही सर्वकल्पनम सर्व ब्रह्मात्मक विद्या आत्मनिषया आत्मनिषया विद्या सर्व ब्रह्मात्मक परिपश्यन उपरमेत सर्वथा मुक्त संशय, सर्वथा मुक्त संशय, संदेह नहीं है तो तत्व प्राप्ति हो जाएगी, क्यों तत्व परमात्मा ही है और चीज है नहीं, यही बात गीता कहती वासुदेव सरो, व्याकरण पढ़ा हुआ सीता जानते हैं वासुदेव सर्वम क्यों कहा, वासुदेव पुल्लिंग है प्रथमा है, वासुदेव सर्व सर्वस्व त्रिलिंग है, फिर वासुदेव सर्वम क्यों कहा, शुद्ध बोलना आता नहीं भगवान को, वासुदेव सर्व तो क्या तात्पर्य है? तात्पर्य जो व्याकरण में है जहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक तीन लिंग होते हैं उसमें एक शेष नपुंसक रहता है, सर्वम का अर्थ है सर्व सर्वार सर्व तीन अर्थ है नपुंसक होगा, जैसे यज्ञ दान तप कर्म नाज भी होते, यज्ञ दानम तपस्ते में पावनानी नपुंसक आया पीछे सबको साथ है नपुंसक आया, तो नपुंसक शेष नपुंसक रहता है, ये शिव व्याकरण में शेष विवेचन इसका, जैसे गाया आती है तो गाया कितनी हो गाया है तो गाया ही कहेगा, एक भी बैल एक भी गाय नहीं हो तो बैल आते कहेगा, गाया होगी तो गाया ही शेष रहेगी, बकरी आती है तो बकरी शेष रहेगी बकरा था नहीं कहेंगे, आधा बकरा आधी बकरी है तो बकरी आ रही है, एक शेष प्रकरण व्याकरण में उसे एक शेष नपुंसक रहता है, तो एक शेष से सर्वम के अंतर्गत सर्व और सर्व तीनों है, सर्वम में सर्व कहते एक पुल्लिंग आएगा आएगा नहीं, इस वर्ष वासुदेव सर्वम, व्याकरण का सिद्धांत है या विशेष उद्देश्य लिंग संख्या विभक्त लिंग संख्या विभक्त या प्राय स्थायव कर्तव्य विशेषण है। विशेषण विशेष में न तो लिंग का फर्क होता है, न वचन का फर्क होता है, न विभक्ति का फर्क होता है। वो तो कहते पुल्लिंग सर्वम, अरे तो कहते वासुदेव, कहा तो वासुदेव कर दो अथवा सर्व कर दो। वासुदेव तो होता नहीं, वो नमस्व होता नहीं। सर्वस्व तो त्रिलिंग है ही, पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है। तो फिर वासुदेव सर्वम, सर्वम क्यों बोलो? वासुदेव सर्व शुद्ध होगा, वासुदेव सर्वम विशेष विशेष में लिंग का भेद कैसे होगा? तो सर्व कहेगा तात्म सब कुछ, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंस हो, सब के सब एक है, एक शेष होता है। स्वरूपणा में एक शेष, एक विभक्त एक विभूति में स्वरूप एक शेष रहता है। राम राम राम तीन से चार गद राम बहुवचन आया, तो बहुवचन में सर्व सब सब साधे एक वचन द्विवचन बहुवचन। इस तरह से ही लिंग में यह नपुंसक लिंग आता है, शेष नपुंसक रहता है, नपुंसक लिंग अंतर स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहते हैं। इस वास नहीं हो सर्व, तो सब जैसे क्या है? गेहूं है, सब गेहूं, तो सब गेहूं कैसे है? एक दाना नहीं है गेहूं का, एक दाना भी इसमें एक ही आम नहीं लगा हुआ है। आम है, सब आम है, आम है। क्यों? कि आदि में आम थी, उठी पैदा हुआ और अंत में आम आगे समाप्त होगा। ये पैदा हुआ था आम की गुठली से ही, और इसका अंतिम क्या होगा? डाली पत्ते फूल फल सब अंत में आम ही रहेगा। तो ये आदिवंदे यन्नास्ति वर्तमान भी तथा, जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में नहीं है, और आदि अंत में है वही वर्तमान में है। वर्तमान में वो जो आदि अंत में है, तो अब आदि अंत में परमात्मा ही है, तो बीच में कहां से आया जी? दूसरा जब तुम मानते हो तो बोध कहाँ है? बोध अरे वही होना चाहिए। भर्ताव करने में अलग बात है, परंतु तो बोध तो वैसे होना चाहिए, है तो वही। क्यों कहते हैं नहीं खेती को देखता है? घास बिल्कुल घास दिखता है, बस कोई नहीं मानता। खेत जानने वाला गेहूं कहेगा आपके खेत में गेहूं बहुत अच्छे है सर, गेहूं खेत भरा है, वाह बहुत बढ़िया गेहूं खेत भरा है। अरे एक दाना नहीं है, एक दाना नहीं, कोई खोजो तो मिलेगा नहीं। सिद्ध क्या हुआ? कि गेहूं ही है ही गेहूं। इस तरह से परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। क्यों पहले गेहूं था, पीछे गेहूं रहेगा, तो बीच में गेहूं कहो और क्या कहोगे? पहले आम था, पीछे आम रहेगा, तो इसको आम ही कहेंगे और क्या कहे इसको? ये आम है, सब आम है। जानकारी आम एक नहीं, एक आम नहीं, आम आम है। ये आम आम ऐसा होता है, आपने आम आम देखा नहीं क्या? ठगाई करते हो, ये आम है, पर जानकार के तो आम तो है ही। ऐसे जानकार वासुदेव सर्वम है, दिखता है और, पर दिखता है वो ठीक है वो ठीक है। दिखने जो ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है वो बुद्धि के अगाड़ी फैल हो जाती है, बुद्धि अनुभव के अगाड़ी बुद्धि फैल हो जाती है। हवाई जहाज छोटा सा दिखता, चीर की तरह छोटा सा है, 100-200-300 आदमी बैठते हैं, दिखता कितना छोटा सा है। तो नेत्रों की दृष्टि, आपकी बुद्धि की दृष्टि, इन दृष्टि आप देखते हो, इन दृष्टि से परमात्मा देखते हैं, परमात्मा स्वयं से दिखेगा, स्वयं के लिए परमात्मा नहीं दिखेगा। जैसे इंद्रियों के द्वारा देखना चाहते हैं, बुद्धि के द्वारा देखना चाहते हैं, बुद्धि के द्वारा ही ब्रह्म है, बुद्धि के द्वारा ईश्वर है, बुद्धि द्वारा ही जीव है, बुद्धि द्वारा ही प्रकृति है, बुद्धि द्वारा ही संसार है, बुद्धि द्वारा ही देखते हैं। तो बुद्धि द्वारा देख लो तब तो ज्ञान होगा, कैसे होगा? पहले ये स्वीकार करना होगा कि शरीर उत्पन्न विराट एक क्षण भी निर्विकार नहीं होता शरीर, और स्वरूप में एक क्षण भी कहीं विकार नहीं होता। अब दोनों को एक कैसे करोगे आप? है क्या? वही है, परमात्मा ही है। जो सर्वथा निर्विकार है वही विकारी है, विकारी वही है। गेहूं का दाना है वो का वो खेत है, गेहूं का खेत है वो भी गेहूं ही है, गेहूं ही है। इस तरह से सब कुछ परमात्मा ही है। क्यों पहले ही परमात्मा थे, अंत में परमात्मा ही रहेगी, तो बीच में परमात्मा ही है, तो ये सब परमात्मा दिखना चाहिए। जैसे गेहूं का खेत को गेहूं ही मानता है खेती करने वाला, अरे गेहूं से भी रक्षा करता है, गेहूं करके जल देता है, खाद देता है, और अंत में गेहूं ही लेता है। खेत गेहूं में खेती होगी, वो महाराज वो डंठल भी होगा, पत्ती भी होगी, ऊमी भी होगी, सब होगा। तो सब में क्या है, गेहूं है वो सार है। एक एक संत ने, एक कवि ने कहा है, एक गायक गाने वाला सुंदर गाने लगा अच्छे से, अब गाय में कौन से गाने में राग होती है, कौन सा ग्राम होता है, कौन सा स्थाई होता है, कौन सा अंतरा होता है, कौन सी ताल होती है, कौन सा स्वर होता है, तो गाने लगाते अरे गायक ये गाय सुत, तो जो गाय लगा है ये गायक ये गाय सुत, गाय ने बेटा बल दे बल दे, ये गायक ये गाय सुत, तू जाने तो परवीन, ये गाहत करबीन गेरते करबीन, ये तो कर्म खाड़िया है, क्या समझे घना क्या होता है, क्या रागनी होती है, क्या स्वर होता है, क्या ताल होता है, बता दे। हे गायक ये गाय सुत, तू जाने तो परवीन, ये गाहक करबीन के कर्म खाणिया है, अन्न खाणिया का नहीं है, पर तू थे लेनी करबीन, बीन लेनी है, बढ़िया बतावे बढ़िया गावे, समझने बात हो। एक बार नारद जी के मन में बहुत अभिमान हो गया, मैं गाना बहुत जानता हूँ, मैं गाना अच्छा आता है, नारद जी मैं मैं सुन तो आश्चर्य जैसी बात है, बहुत कलाओं में होशियार है, भारत में आज युद्ध करने में बहुत चतुर है नारद जी, कोई कला में कमी नहीं है, तो गाय ज्यादा अभिमान कभी मानता। एक सामने नगर देखा, नगर देखा तो बहुत सुंदर पुरुष सुंदर स्त्रियां, मन अंग भंग, कोई हाथ टूटा, कोई टांग टूटे, कोई कान नहीं, किसी नाक नहीं, कुछ कुछ नहीं। तो नाराज जी को बड़ी दया आई, अरे भाई ये कैसे तुम कौन हो, कि महाराज ये हम राग रागड़िया है, छह राग है, 36 रागड़ी है, और छोटी छोटी रागड़ी सब बाल बच्चे है, हम ये हमारे गान विद्या का नगर है। तो अंग भंग कैसे हुआ, कि महाराज क्या बताओ, नारद एक है भगवान का भगत, वो भगवान का भगत है और सच्चा आदमी है, वो गाने गाने जो जानता तो है नहीं, किसी टांग छोड़ दी, किसी का मन छोड़ दिया, किसी छोड़ दिया, सुन गया मंग भंग हो गए, इस बात का मंग भंग हो गए, ये नारद जी की कृपा है। पूरा गाना तो आता नहीं, कोई एक गान भी ठीक दिन गानता नहीं, इस बात अंग भंग हो गए। सच्चा जानने वाले कौन है, सच्चा जानने भगवान महादेव जी है, वे अगर ठीक है तो हम सब राग ठीक हो जाए, दया तो है ही नारद जी महाराज, दयालु संत भगवान शंकराचार्य का महाराज, मैं ऐसा देखा गाय बेचारे कान जितनी राग रागड़िया है, बाल बच्चे है, वे सब के सब अंग भंग है, उनको ठीक करो, आप गाना सुनाओ। शंकर बोले कि नारद कोई सुनने में तो सुनाऊ, किस को सुनाऊ, तू तो सुनने लायक ही नहीं है, तो सुनने वाले कौन है, सुनने वाले भगवान विष्णु है, वे अगर सुने तो उसका वो, ये तो भैंस आगे भागवत है, अब भैंस भागवत क्या समझे बेचारी, कुछ तो नारे लोग क्या करे बताओ। भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि महाराज पधारो, आप सुनो तो भगवान शंकर सुनावे, जैसे बेचारा नगर ठीक हो जाए, सब अंग भंग हो गए ठीक हो जाए, तो ठीक है, भगवान तैयारी हो गई। तो ब्रह्मा जी को पता लगे, क्षण भाई ब्रह्मा जी भी हो गए, नारद जी से है, और हमारा इंद्र भी गए, और बड़े मुख्य मुख्य देवता और बड़े बड़े महर्षि रघुवंशि इकट्ठे हो गए। अब महाराज गाने लगे भगवान शंकर, शंकर गाने लगे तो ऐसी अलाप करी, माल कोश के स्वर सुने पहन पिघल जा, माल कोश तो पत्थर पिघल जाए, पत्थर टपके लग जाए, माल कोश गई होगा जो भगवान भगवान विष्णु पानी हो गया, पानी आसन के ऊपर बैठे थे जो पानी पानी हो गया, भगवान श्याम विष्णु जाए नहीं, जड़ हो गया सभी। तो ब्रह्मा जी ने उधर ले लिया कमंडलों में, फिर गए तो ठीक हो गए। वो जल लिया हुआ था ब्रह्मा जी का, वो जल जब त्रिविक्रम हुआ और उनसे गया जल ये लोग तक, तो वहाँ क्या हुआ कि ब्रह्मांड है, अंडा होता है ब्रह्मांड, उस अंडे के ऊपर लगे उसे तल लगे शरण लगे ठोकर से ऊपर फूट गया, वो ऊपर से फूटा हुआ जल आया शरण कैसे कर, उस शरण को ले लिया ब्रह्मा जी ने कमंडलों में, उससे गंगा जी पैदा हुई। ब्रह्मा जी छोड़ा कमंडलों में, कमंडलों में रही। तो भगवान विष्णु का तो स्वरूप है और ब्रह्मा जी का कमंडलू है और शिव की जटा में तीनों देवता है, इसमें सब देव भी है, साक्षात भगवान के। कोई कहते हैं हम तो निराकार को चलते हैं, कोई कहते हैं हम निराकार को, कोई निराकार साकार, निराकार उपास है तो निराकार है, कोई नराकार है राम कृष्ण आदि नराकार है, कोई निराकार है, कोई निराकार भगवान है साक्षात। तो महाराज असली विद्या कौन जानते है, तेरे गायक तू गाय तू जाना तो पर ऐसी विद्या विद्या है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 24 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।